برگ سبز، برنامه شماره 165. بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره طیار. نخواهم من طریق و راه طامات، مرا می باید و مسکن خرابات. گهی با می گسارم اندوه خیش، گهی با جام باشم در مناجات. Thank you. گهی شطرنج بازم با حریفان، گهی شطرنج بازم با حریفان، گهی راوی شوم با شعر و ابیات، گهی شهرخ شوم با عیش و راحت، گهی از رنج گردم باز شهمات. دل گفت که آرزوی دلدار خوش است، دل گفت که آرزوی دلدار خوش است، لب گفت سخن همیشه با یار خوش است، چون دیده بدید گفت دیدار خوش است، لبخند زنان به هر سه افسونگر عشق، گفتا به کمند من گرفتار خوش است. وقت آینه ندارم، وقت آینه ندارم که درون نگرین تا خاک بازار نیرزم، خاک بازار نیرزم که برو می گذری جا، یا من چنان عاشق رویت، من چنان عاشق رویت که ز خاک بی خبرم. تو چنان فتنه خیشی که ز ما بی خبری. من چنان عاشق رویت، من چنان عاشق رویت که دخواه بین خبرم. تو چنان فتنه خیشی، تو چنان فتنه خیشی که زما بی خبری دارم. یا امید thank you. گفتم دست غمت، گفتم دست غمت سر به جهان در بینم. نتوانم نتوانم نتوانم که به هر جا بروم، در نظری عزیز منم و تا پرده برون آیا، گر تا پرده برون آیا راخ بنمایی، پرده بر کار همه پرده نشینان بدری، یا یا thank you. عزیز من زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 165 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، حبیب الله بدیعی و محمودی خونساری تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، حکیم سنایی، سعدی و عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.